80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 19 dzień marca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Szefowie unijnych instytucji na razie nie komentują telefonicznej rozmowy Trumpa z Putinem. Służby sanitarne czekają na wyniki badań potwierdzających drugi przypadek błonicy w Polsce. Pożar w fabryce zniczy i świec w miejscowości Manie, niedaleko Białej Podlaskiej. 30-dniowe zawieszenie broni w Ukrainie dotyczące obiektów energetycznych i infrastruktury uzgodnili przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji. Szefowie unijnych instytucji nie odnieśli się jeszcze do telefonicznej rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Rzecznicy przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej poinformowali media, że na razie nie będzie żadnego komentarza. Do tej pory przedstawiciele unijnych instytucji zapewniali Kijów o wsparciu tak długo, jak to będzie konieczne, i odrzucali żądania Rosji dotyczące wstrzymania przez Zachód dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę. Ale już po rozmowie Trump-Putin unijne instytucje zamilkły. Jest natomiast oczekiwanie, że w ciągu dnia jakiś komentarz się pojawi. Przed południem spotykają się komisarze i mają przyjąć tak zwaną Białą Księgę o rozwoju przemysłu zbrojeniowego i finansowaniu obronności. Jej założenia później przedstawią na konferencji prasowej szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i komisarz odpowiedzialny za obronę Andrius Kubilius. Na pewno nie unikną pytań o rozmowę Trumpa z Putinem. Pierwsza okazja dla przywódców unijnych krajów do dyskusji na ten temat już jutro na szczycie w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W kilku miastach Macedonii Północnej odbyły się protesty, podczas których domagano się odpowiedzialności za pożar w klubie w miejscowości Koczani. W związku z tą sprawą do aresztu trafił m.in. były minister gospodarki. Największy kilkutysięczny protest zorganizowano w Skopie. Demonstranci wyrazili solidarność z mieszkańcami 25-tysięcznego Koczani, gdzie w pożarze zginęło w nocy z soboty na niedzielę 59 osób. W szpitalach, w tym zagranicznych, znajduje się 196 osób. Dwie osoby będą leczone w Polsce. Służby epidemiologiczne czekają na wyniki badań potwierdzających drugi przypadek błonicy w Polsce. Poinformował o tym główny inspektor sanitarny. Paweł Grzesiowski dodał, że osoba chora z podejrzeniem błonicy miała bezpośredni kontakt z 6-letnim dzieckiem, u którego wykryto zakażenie. Drugiego chorego objęto odpowiednim leczeniem, ale ostateczny wynik jest w trakcie potwierdzania, zaznaczył szef GIS-u. To jest osoba dorosła, która również w tej chwili znajduje się pod obserwacją lekarzy w jednym z wrocławskich szpitali. I ta osoba wykazuje objawy umiarkowanie ciężkiego zakażenia, głównie ograniczonego do dróg oddechowych. Niemniej jednak ze względu na wyraźne powiązanie epidemiologiczne ta osoba również otrzymała surowicę antybłoniczą. W tej chwili stan tej drugiej osoby jest stabilny, dobry. Mężczyzna nie był zaszczepiony przeciwko błonicy, a szczepienia takie są w Polsce obowiązkowe. W ubiegłym roku zanotowano u nas dwa przypadki tej choroby, w 2023 jeden, a w 2022 żadnego. Pożar w fabryce zniczy i świec w miejscowości Manie, niedaleko Białej Podlaskiej. Ogień rozprzestrzenił się na 2/3 hali o powierzchni 100 na 20 metrów, mówi Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej. Ze względu na to, że tam jest zgromadzone duże ilości parafiny, no sytuacja jest troszeczkę utrudniona, że jest to bardzo mocno palny materiał i główne działania teraz polegają na podawaniu środka gaśniczego w natarciu. Z ogniem walczy 20 strażackich zastępów. Z końcem marca rusza nowa odsłona programu Czyste Powietrze. Program został wstrzymany w listopadzie, ponieważ wykryto nieprawidłowości w przyznawaniu środków. Teraz, aby ich uniknąć, w procedurę mają być zaangażowani gminni operatorzy, mówi Bartosz Nowicki z Funduszu Ochrony Środowiska. Mają być takimi aniołami stróżami beneficjenta, szczególnie w tym najwyższym poziomie dofinansowania i w sytuacjach, gdy będzie beneficjent wnioskował o prefinansowanie, czyli zaliczkę. Wtedy operator poprowadzi za rękę takiego beneficjenta, pomóc mu na etapie składania wniosku wypełnić ten wniosek, znaleźć ewentualnie wykonawców, którzy mogliby taki projekt zrealizować, a później na etapie rozliczenia pomóc w organizacji audytu energetycznego, no i rozliczeniu samego projektu. Z dwóch unijnych funduszy na nową odsłonę programu Czyste Powietrze w całym kraju zostanie przeznaczonych około 8 miliardów złotych. 12 ton śmieci zebrano podczas akcji Tygodnia Czystego Lasu w Szczecinie. W wiosennych porządkach wzięło udział prawie 400 osób, mówi rzeczniczka Zakładu Usług Komunalnych Paulina Łądka. Uczniowie, seniorzy, studenci, no i musimy przyznać, że wszyscy uczestnicy byli zatrwożeni tym, co zobaczyli. Były to najróżniejsze odpady, dodaje Paulina Łądka. Przede wszystkim butelki szklane i plastikowe, także różnego rodzaju opakowania, najczęściej spożywcze. Było też sporo części samochodowych, opony, fotele czy elementy na przykład wyposażenia wnętrz. Tylko w ubiegłym roku z lasów miejskich w Szczecinie wywieziono prawie 300 ton odpadów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Godzinę temu niczym Goethe prosił o więcej światła, teraz już wiem dlaczego. Tak, bardzo ładny masz, Adamie, sweterek w romby. Bardzo dziękuję. Adam Malecki i Sport. Aluron Warta Zawiercie zagra w maju w Łodzi Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj Zawiercianie postawili kropkę na D i odprawili z kwitkiem Lüneburg. Wygrali 3-1 w Sosnowcu, a w pierwszym meczu też byli lepsi, pokonując rywali w Niemczech 2-0. W półfinale zmierzą się z lepszą drużyną z pary Jastrzębski Węgiel, Olympiakos Pireus. Na kogo woleliby trafić? W ogóle siatkarze, ale także Bartosz Kwolek. To już bez różnicy tak naprawdę. To jest już turniej, dwa mecze, w dyspozycja dnia, dwóch dni tak naprawdę i może przesądzić, każdy może to wygrać. Także nie ma co wybierać rywali, tylko czekać i raczej dopingować jednak polskie zespoły, żeby tych drużyn w Final Four było jak najwięcej. Jastrzębski, który przegrał w Atenach 2-3, dzisiaj podejmie Greków u siebie, podobnie jak projekt w Warszawie, Turków z Karkbanku w Ankarze było 1-3. Za udany sezon w fazie zasadniczej Ekstraklasy siatkarek może uznać deweloper z Rzeszów. Rzeszowianki w ostatnim meczu wygrały 3-1 z Chemikiem Police i zajęły pierwsze miejsce w tabeli. Prawdziwe granie zaczyna się teraz w playoffach, w których Developers znowu zagra z Chemikiem. Prawdziwe granie trwa w Ekstralidze Hokeja na Lodzie. Na prowadzeniu po 5 seriach spotkań półfinałowych są GKS Katowice i Tychy. Wczoraj katowiczanie pokonali 2-1 Unię Oświęcim, a niepocieszony po meczu był obrońca Unii Miłosz Noworyta. Katowice były skuteczniejsze, strzeliły o gola więcej, to najważniejsze jest, jeżeli chce się wygrać mecze. Mam nadzieję, że u siebie wygramy i jeszcze wrócimy tutaj na siódmy mecz. Kolejne mecze w hokejowych playoffach jutro. W koszykówce w Ekstraklasie w derbach Trójmiasta górą Sopot, gdzie Trefle pokonał Arkę Gdynia 100-72. W tabeli prowadzi Anwil Wocławek właśnie przed Treflem. W sporcie za godzinę więcej będzie o tenisie. Wygrała przecież Magda Linet, a do tego powiem więcej. NBA. Jeszcze do soboty przewidywane są nocne i wczesnoporanne przymrozki, takie jak dziś, bo poranek mamy rzeczywiście zimny. Jak będzie po południu? Maksymalnie od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w okolicach Zielonej Góry, na ogół od 8 do 10 stopni, no i w większości kraju ma być słonecznie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. O, mamy głos w sprawie daty. No ale przecież mówiłem już dobrze, że 19. Dzisiaj na Kaszubach jest duże święto. Dzień Jedności Kaszub. 19 marca 1238 roku była pierwsza wzmianka o Kaszubach. W bulli papieskiej książę szczeciński został nazwany księciem Kaszub, Dux Kasubie. No jak Dux Kasubie, to nie wypada dyskutować. Dzień Jedności Kaszub do zapamiętania. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Zapraszamy jeszcze do 9:00. You see. Zwalniają na koniec Fontaines DC Favorite. W trójce za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Leszek Jeżdżewski, redaktor naczelny magazynu Liberté. Publicysta, witam. Dzień dobry. Publicysta, który wspólnie z Ipsosem przeprowadził badania, strategię wygranej, wybory prezydenckie 2025. Bardzo ciekawe są wyniki tych badań. Jaki jest dzisiaj krajobraz emocjonalny na niecałe dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi? Krajobraz emocjonalny Polski. Nie chcę tak od rana państwa przygnębiać, no ale jest to, dominuje zniechęcenie i rozczarowanie. Nadzieja pojawia się gdzieś na bardzo dalekim, odległym miejscu. No właśnie, niepokój 49% osób odczuwa, rozczarowanie 48%, zniechęcenie 43%, bezsilność 39%, nadzieje zaledwie 17%. Badania na reprezentatywnej próbie 1000 osób, 19-21 lutego. Czy prawie 50% badanych uważa, że sprawy w kraju idą w złą stronę? Co to oznacza dla kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego? Czy on powinien odcinać się od rządu bardzo zdecydowanie, jeśli chce wygrać wybory? No, to widać, że ten twardy elektorat Platformy, który głosował na Koalicję Obywatelską w 2023 roku i popiera Trzaskowskiego, jest w sumie jedynym, który wśród wszystkich elektoratów, wliczając elektoraty koalicji, który ma przewagę pozytywnych ocen spraw w kraju. Natomiast no, to nie jest elektorat, na którym można wygrać wybory, bo trzeba zmobilizować całą resztę, to znaczy pozostałe partie, Trzecią Drogę i Lewicę. I tutaj już te oceny są w przeważającej części negatywne. A jeśli Trzaskowski chce zmobilizować tych wyborców, którzy no, niekoniecznie głosowali na jego partię albo tych niezdecydowanych, no to tam już te oceny są znacznie, znacznie gorsze. I z jego punktu widzenia przyklejanie się do tak niepopularnego rządu, no to wiemy skądinąd z badań CBOS-u czy z innych badań, że te oceny są, mimo że rosnące w ostatnim czasie, to jednak przeważającej części negatywne. Jeśli on się stanie rzecznikiem rządu, no to przegra. On musi być rzecznikiem Polaków wobec rządu i wydaje mi się, że to próbuje robić i stara się uniknąć łatki wice Tuska i uciekać trochę od bycia kojarzonym z niepopularnymi decyzjami, czy może nawet bym powiedział bardziej brakiem decyzji, których zabrakło w ostatnim czasie. A strategia PiS-u, która przez cały czas chce powiedzieć, że te wybory prezydenckie to będzie referendum nad rządem Tuska, tak też powtarza kandydat już Prawa i Sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że to już jest kandydat PiS-u, wcześniej był obywatelski. Czy to jest dobra strategia? To byłaby dobra strategia, gdyby miała dobry nośnik, bo rzeczywiście gra w polaryzację, gra w to, co pewnie PiS starał się zrobić, to takie referendum nad rządem Tuska, to byłoby coś, co rzeczywiście mogłoby przynieść efekt, dlatego że jak zobaczymy, z tych badań wynika, że przeciwnicy rządu, to znaczy ci, co głosują na Konfederację, ci, co głosują na PiS, mają bardzo spójne zdanie na temat właśnie ocen sytuacji i w kraju, i ocen koalicji rządzącej. Natomiast jest jeden problem, to znaczy Nawrocki, który został wysłany do tej dżungli, żeby zniszczyć przeciwnika, wygrać te wybory i mieć szansę na to, żeby wygrać całą pulę, to on dzisiaj walczy o przetrwanie. On już dzisiaj po prostu walczy o życie i to walczy o życie nie tylko swoje, ale prezesa Kaczyńskiego. On, jeśli nie wejdzie do drugiej tury, a coraz więcej sondaży to pokazuje, to będzie to oznaczało przewartościowanie sceny politycznej i prawdopodobną utratę w perspektywie obecnego kierownictwa władzy nad PiS-em. Więc on już nie walczy o to, żeby udawać kandydata obywatelskiego, który mógłby podszyć się w taki sposób, jakby ukryć tę swoją legitymację partyjną po to, żeby zdobyć wyborców Konfederacji w drugiej turze. On po prostu musi pokonać Mentzena i zniechęcić część wyborców PiS-u do tego, żeby nie przerzucali głosów na Mentzena. Więc to jest zupełnie inna walka. A dopiero potem sobie może rozważać, w jaki sposób będzie próbował pokonać Trzaskowskiego. Rzeczywiście może być tak, że do drugiej tury wejdzie Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, a nie kandydat największej partii opozycyjnej? No tutaj właśnie my staramy się unikać takiego emocjonalnego podchodzenia do czytania, szczególnie sondaży, które są robione na próbach internetowych. My robiliśmy dwa sondaże, jeden na dużej próbie 3000 osób w sieci, i drugi metodą mieszaną, telefoniczną, internetową na próbie 1000 osób. I nawet choćby robienie takiego sondażu pokazuje w tym samym czasie, pokazuje różnicę. W tym internetowym, który nie jest reprezentatywny dla grupy 60+, Mentzen chodzi do drugiej tury. W tym, który jest reprezentatywny dla całej populacji Polski, Mentzen do drugiej tury nie wchodzi. Wynika to z jednej przyczyny. Mentzen ma kilkuprocentowe poparcie w grupie najstarszych wyborców powyżej 60. On, jeśli nie poprawi tego wyniku, jeśli nie będzie miał przynajmniej dwucyfrowego wyniku tego poparcia, a to mówimy o 10 milionach potencjalnych wyborców, którzy najczęściej stawiają się na wybory, w których frekwencja deklarowana jest najwyższa, którzy mają też najbardziej stałe deklaracje głosowania, no to on wtedy nie ma szans wejść do drugiej tury. Natomiast jeśli Nawrocki będzie, jego siłą jest słabość Nawrockiego, jeśli Nawrocki będzie dalej tracił, jeśli dalej będzie postrzegany jako kandydat, którego los jest niepewny, no to wtedy, jeśli uda mu się, myślę o Mentzenie, zabrać, nie wiem, 500 000 głosów tych najstarszych wyborców Nawrockiemu, Nawrocki wtedy spada poniżej tego pułapu, który Mentzen jest w stanie przeskoczyć. A to będzie bardzo trudne, bo Konfederacja ma przekaz raczej skierowany do młodych, egoistycznych wyborców, a nie do solidaryzmu, nie odwołuje się do solidaryzmu społecznego, który jest dla grupy najstarszych wyborców najważniejszy. Z waszych badań płynie ciekawy wniosek, że Sławomir Mentzen ma wysokie poparcie na wsi. 3 miliony głosów ma, z czego 1,5 miliona to są wyborcy wiejscy. To powiem, że przynajmniej mnie osobiście to zaskoczyło, że na przykład w grupie młodych mężczyzn przed 30 na wsi Mentzen jest po prostu królem, ma tam 60%. Znaczy, to jest trochę tak, że myślę, że bardzo wiele osób ma taki stereotyp, że wieś, no to starsi ludzie, że tam może posłuchają jakiegoś tam programu rolniczego rano, a poza tym to tylko tam w polu robią. Dzisiaj na wsi tak naprawdę prawie już nie ma rolników. Wieś się bardzo modernizuje. Tam jest też wiele, bym powiedział, nowoczesności. I na pewno też jest internet, a Mentzen jest królem internetu. I z tego punktu widzenia to jest bardzo ciekawe, że widzimy taki podział, że jeśli chodzi o wyborców najmłodszych, no to Mentzen tak w zasadzie przejął tak naprawdę prawie wszystkich młodych prawicowych wyborców. Nawrocki ma chyba 8% poparcia w ogóle w tej całej grupie. No i traci bastion PiS-u, to znaczy traci wieś. Bo wcześniej PiS był na wsi nie do ruszenia. No a teraz te grupy najmłodszych wyborców, oczywiście można powiedzieć, że to jest grupa najbardziej labilna, ona najrzadziej głosuje masowo w tych wyborach, oni się mogą zdemobilizować. Natomiast z punktu widzenia tego, o co naprawdę moim zdaniem gra Mentzen, czyli roku 27, czyli tych wyborów parlamentarnych, to jest ogromna inwestycja. To znaczy ci wyborcy będą stanowić coraz większą, rosnącą grupę głosujących. I z tego punktu widzenia Mentzen grozi tej hegemonii, już tak groził realnie, hegemonii Prawa i Sprawiedliwości na prawicy. A co to będzie znaczyło, jeśli dla Prawa i Sprawiedliwości dla Kaczyńskiego, jeśli to Mentzen, a nie Nawrocki wejdzie do drugiej tury? No, myślę, że pani redaktor jako doświadczona dziennikarka może sama spróbować ocenić. Znaczy, ja mam takie poczucie, że Kaczyński, który tak wiele zainwestował w Nawrockiego, który w zasadzie on oczywiście zmusił do decyzji kolegialnej PiS, ale wiadomo, że w tym castingu to Kaczyński był tym ostatecznym jurorem. I w tym castingu Kaczyńskiego wygrał facet, który okazuje się, że emocja dominująca w przypadku Karola Nawrockiego w elektoracie, to jest trudno powiedzieć. To po prostu nam wyszło z badań, że ludzie nie wiedzą, jakby nawet nie to, że mu przypisują jakąś masę negatywnych cech, chociaż też, ale generalnie nie wiedzą, co o nim powiedzieć. Szczególnie ten elektorat, który potencjalnie w pierwszej turze mógłby poprzeć Mentzena. I taki kandydat wybrany jednoosobowo, jeśli on nie wchodzi do drugiej tury, no to oznacza, że PiS jakby wypada z tej pierwszej ligi. No to jest sytuacja od 20 lat w Polsce niewidziana. Platforma była zagrożona dwa razy, można powiedzieć, przede wszystkim przy wyborach prezydenckich, potem powrót Tuska i no udało jej się wydobyć z tego dołka. Jeśli PiS teraz by wpadł w taki wiraż, no to wtedy dochodzi do takiego frontalnego starcia, którym Konfederacja z kolei jasno wie, że dla niej w byciu, będąc opozycją wobec Tuska, no to jedynym takim polem łowieckim jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Czyli Konfederacja już nie walczy o to, żeby być przystawką PiSu w wyborach 27 i wejść do rządu na, nie wiem, wicepremiera, tylko walczy o pełną pulę. Oni mogą rządzić. I ja myślę, że z punktu widzenia Kaczyńskiego i PiSu, no to jest tragiczna wiadomość. Czyli jest możliwy taki scenariusz, że po wyborach, gdyby one się PiSowi nie udały, będzie rozpad tej partii i część bardziej radykalnych polityków z Czarnkiem albo z Ziobro dołączy do Konfederacji, że oni stworzą na prawicy coś nowego? Nie wiem, czy dołączą, natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby nic się nie stało. To znaczy, ja mam już takie poczucie, że w tym momencie bardzo wielu polityków PiSu, patrząc na to, jak bardzo letnio oni popierają Nawrockiego, że już wielu z tych polityków, w tym Czarnek, który no, byłby idealnym kandydatem, biorąc pod uwagę, jakie są emocje społeczne Trumpa, to jak on jest po prostu wygadany. I tacy ludzie, którzy mogliby inwestować w Nawrockiego, mają świadomość, że oni inwestując w Nawrockiego i ratując swoją partię przed klęską wyborczą, bo to po prostu jest klęska, bo niezależnie od tego, jaki Nawrocki zrobi wynik w tej pierwszej turze, no to widać, że on już i tak tego Trzaskowskiego nie dogoni po prostu z 20 tam, nie wiem, 3 czy 4%. A jak nie wejdzie drugiej tury, to już mówiliśmy katastrofa. I ci ludzie już teraz w Kaczyńskiego nie inwestują. To jest dla mnie bardzo ciekawe, jak, nie wiem, taka Beata Szydło, która mogłaby budować tego Nawrockiego, jest bardzo popularną osobą, była bardzo popularną osobą w elektoracie PiSu. Ci wszyscy ludzie chyba już po prostu siedzą i czekają, bo wiedzą, że to będzie koniec Kaczyńskiego. Tak samo Morawiecki. O scenariuszach jeszcze będziemy rozmawiać na przyszłość w internetowej dogrywce, ale chcę zapytać o tematy kampanii, bo mówi się dzisiaj, że głównym tematem jest bezpieczeństwo, ale z waszych badań wynika, że na pierwszym miejscu są koszty życia, system opieki zdrowotnej, później kontrola migracji, bezpieczeństwo i system obronności 4. miejsce, a prawa kobiet i mniejszości dopiero 11. miejsce. Tak, to prawda. I my mimo tego, że jako liberałowie bardzo jednoznacznie popieramy prawa człowieka, nie manipulujemy badaniami, pokazujemy jak jest. I to rzeczywiście teraz mówimy o tej próbie tak naprawdę do 60 roku życia, jakby pewnie wziąć cały przekrój społeczny, to jeszcze bardziej koszty życia i służba zdrowia by się wybijały na plan pierwszy. To są rzeczywiście kluczowe tematy. Natomiast w kampanii liczy się nie tylko temat, ale także to, czy to jest temat, który w jaki sposób dzieli kandydatów. No jeśli chodzi o koszty życia, to w zasadzie ciężko stwierdzić, żeby któryś kandydat był za podnoszeniem kosztów życia. Wszyscy chcą, żeby te koszty były niższe. Służba zdrowia w zasadzie nie jest tematem, bo Polacy wiedzą, że tutaj politycy niewiele są w stanie zrobić. Więc pewnie dlatego też to bezpieczeństwo gdzieś tam się wyświetla w kampanii w sposób nadmiarowy, mimo że nie jest to temat przewodni. Ale jeszcze z takich innych wniosków, które mamy z tych badań, wynika, że rozliczenia nieuczciwych polityków są dopiero na 7. miejscu. To prawda i to w zasadzie tylko w elektoracie Platformy ma jakiekolwiek znaczenie. Ciekawe jest to, co realnie różni te elektoraty. I na przykład to, co wyróżnia elektorat Mentzena spośród innych elektoratów, może jeszcze trochę u Hołowni to występuje, to jest kwestia podatków. I bardzo będę ciekaw, jak kandydaci, którzy walczą o zwycięstwo w drugiej turze, będą się ustawiać względem tych tematów, które mogą podzielić te elektoraty, które są im potrzebne. I na przykład taki Trzaskowski, wcale bym się nie zdziwił, gdyby wyszedł z jakąś taką bardzo liberalną propozycją podatkową, która może spotkać się z odporem PiSu, ale co jest kluczowe, wtedy buduje ścianę pomiędzy Nawrockim a elektoratem Mentzena, jeśli oczywiście to z Nawrockim spotka się w drugiej turze i to właśnie w ten sposób będzie w stanie ten elektorat do siebie przekonać, albo przynajmniej go do siebie nie zniechęcać. A kto wygra? Ten, kto zagospodaruje elektorat Konfederacji? To znaczy w wyborach w drugiej turze, no to jakby wiemy, to mamy tak naprawdę dwa różne konkursy, prawda? W pierwszej turze jest, chodzi o to, że oddajemy głos zgodnie z własną wolą, sercem, można poprzeć kandydata, kandydatkę, no akurat jest jedna z tych realnych kandydatek, którą realnie byśmy chcieli zobaczyć jako prezydenta. Natomiast w drugiej turze, no to wybieramy mniejsze zło najczęściej. Głosujemy przeciw, blokujemy tego, którego byśmy bardzo nie chcieli. I moim zdaniem Trzaskowski dobrze zrozumiał tę kampanię w tym sensie, że on jako no, ten lider w zasadzie nie musi walczyć o drugą turę. On wie, że tej drugiej turze jest. Nikt mu nie zagraża, bo ani Hołownia, ani Biejat niespecjalnie podgryzają jego elektorat. Więc on tak naprawdę walczy o to i stąd te podróże, peregrynacje po ścianie wschodniej, to jest koło gospodyń wiejskich, bo chodzi o to, żeby on do siebie nie zniechęcał. On nie buduje żadnego punktu zaczepienia, o którym sfrustrowany Kaczyński czy Nawrocki mogliby go zaatakować. Trochę podobną strategię próbowali przyjąć z Nawrockim, takiej mimikry właśnie, wtopienia go w takiego kandydata obywatelskiego, tylko nie przewidzieli jednego, to znaczy, że ta siła PiSu w sytuacji, w której jest bardzo wielu prawicowych kandydatów, nie wystarcza, żeby zbudować jakiekolwiek skojarzenia wokół tego kandydata, czyli on po prostu nie przechodzi pierwszej planszy. I o strategiach na drugą turę będziemy rozmawiać już w internetowej dogrywce. Leszek Jarzdecki z nami zostaje, a ja Państwa zapraszam na jutro na 8.13. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Wybierz model na miarę twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Miejski Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 399 zł. Teraz za jedyne 299. Taniej o 100 zł. Media Expert. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. A co tam w Carrefourze? Promocja drugi za pół ceny. Na przykład cukier polski lub królewski 1 kg złoty 99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 19 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką złoty 99. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Szukasz wyrazistego auta? Yes, of course. Opel Corsa teraz za 66 900 zł z ubezpieczeniem za 1%? Odwiedź dealera Opla. Sprawdź oferty na Corsę i inne modele z wyprzedaży rocznika 2024. RTV Euro AGD. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024. Na przykład ekspres ciśnieniowy Philips Latego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. W Kijowie krytycznie oceniono efekty rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Ukraińscy komentatorzy podkreślają, że Moskwie chodzi o przerwę na odpoczynek, a nie o pokojowe zakończenie wojny. Trump z Putinem ustalili, że droga do pokoju w Ukrainie ma się zacząć od wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną. Nie uzgodniono jednak pełnego zawieszenia broni. W nocy Rosja znowu zaatakowała Ukrainę dronami. Turecka policja aresztowała Ekrema İmamoglu, opozycyjnego burmistrza Stambułu. Aresztowanie nastąpiło dzień po tym, jak Uniwersytet Stambulski anulował jego dyplom. Zdaniem władz doszło do nieprawidłowości podczas procedury przenoszenia się na uniwersytet z innej uczelni kilkadziesiąt lat temu. To uniemożliwia politykowi start w wyborach prezydenckich. İmamoglu określa się jako kluczowego rywala prezydenta Erdoğana. Od dziś rodzicom wcześniaków przysługuje uzupełniający urlop macierzyński. Zależnie od sytuacji rodzic otrzyma dodatkowo prawie 2 albo nieco ponad 3 miesiące. Wcześniej rodzice wcześniaków czuli się okradani z urlopu, bo ich maleństwo po urodzeniu musi leżeć wiele tygodni w inkubatorze. Poranek mamy pogodowo pod hasłem brrr, zimno, a wczesne popołudnie będzie pod hasłem no, w sumie w słońcu nie jest tak źle. Maksymalnie wczesnym popołudniem od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w okolicach Zielonej Góry i ma być raczej słonecznie, ale synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże dla północy i północnego wschodu. Tam to zachmurzenie może wzrastać, a chmury mogą tam przynieść słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. Za 29 minut godzina 9, czyli za kilka minut mniejsza gra. Dwie dwójki i siedem trójek, można się już zgłaszać, drogie panie, drodzy panowie. Kto zwycięży, wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. I jej wysłuchamy wszyscy. Dwie dwójki i siedem trójek. Impala, the less I know, the better. No to hasło zupełnie nijak ma się do mniejszej gry, do której zapraszam. Zdaje się, że trwają zapisy, a my jeszcze słuchamy dwie dwójki i siedem trójek. Czy minus 8 to przymrozek, czy już mróz? Kolejna noc na Dolnym Śląsku, okolice Wołowa. Z tego, co, jeśli dobrze rozumiem, to przymrozek jest wtedy, kiedy temperatura spada poniżej zera przy gruncie, ale średnia dobowa jest powyżej zera, a mróz jest wtedy, kiedy średnia dobowa jest cała poniżej zera. Nie wiem, jakie są temperatury dokładne w ciągu dnia. Trzeba by wyliczyć średnią, ale spodziewam się raczej przymrozku. Chaperone, Good Luck Babe w trójce za 20 minut 9. Mniejsza gra. Udało się zebrać skład do mniejszej gry. Na stanowisku numer 1 pan Mariusz z Grodkowa, to województwo opolskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Mariusz debiutuje w mniejszej grze, a żona podobno robi miny. Pani żono, proszę nie robić min. Proszę trzymać kciuki, bo tutaj będzie poważna rozgrywka. Jest z nami także pan Włodzimierz z Koszalina. Dzień dobry. Witam Team Trójki i wszystkich słuchaczy. Pan Włodzimierz po raz drugi w mniejszej grze, ale jak powiedział, sromotnie przegrałem za pierwszym razem. Dzisiaj okazja do rewanżu, panie Włodzimierzu. Jakieś 400 kilometrów panów dzieli w linii prostej, ale łączy mniejsza gra i jedna rywalizacja. Zaczynamy od pana Mariusza. Panie Mariuszu, pierwsze pytanie. Dla jednych ich stolicą, przynajmniej historyczną, jest Gdańsk. Prawdziwy spór o miano stolicy tego regionu toczy się jednak między Kościerzyną a Kartuzami. O którym regionie kulturowym naszego kraju mowa? O Kaszubach. Tak jest. Dziś 19 marca, Dzień Jedności Kaszubów. Duk z Kaszubie, to drodzy Państwo, zapamiętałem. Jest punkt dla pana Mariusza, teraz pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, o tym święcie też już dziś wspominałem. Dziś swój dzień ma grupa zawodowa, która trudni się wykonywaniem mebli i innych rzeczy z drewna, a znalezienie takiego specjalisty, który na przykład szafę zrobi szybko i za rozsądne pieniądze, graniczy z cudem. Przynajmniej w Warszawie. Kogo dzień dzisiaj obchodzimy? Stolarzy. Tak, to Dzień Stolarzy, czy tam Dzień Stolarza, można też powiedzieć. A to tak jakby był jeden. Nie, Dzień Stolarzy. Ja się zgadzam z panem bardziej w tej sytuacji. I jeden do jednego w mniejszej grze. Wracamy do pana Mariusza. Panie Mariuszu, no dobrze, kartka z kalendarza na bok. Teraz zaczyna się poważne granie. Tercet Bee Gees tworzyło trzech braci Gibb. Robin, Morris i najstarszy z nich, czyli... Ojej, Brian chyba. Nie pamiętam dokładnie. Barry Gibb. Barry. Tak. Wiedziałem, że na B. Ale był pan bardzo blisko, chociaż Barry to bardzo przecież... Bardzo nie lubię, bo jestem wiekowy. A ja nie jestem wiekowy, a uwielbiam. O, tak powiem. I muszę państwu zdradzić, że mogą się czasami takie pytania w mniejszej grze pojawiać i powracać. Mniej więcej w tym klimacie. Na razie 1-1 i szansa przed panem Włodzimierzem, żeby zwyciężyć dzisiaj w mniejszej grze i zrewanżować się za tamtą sytuację sprzed jakiegoś czasu. Panie Włodzimierzu, mówiliśmy o tym przed 8 w porannej audycji. Dziś weszły w życie zmiany w prawie pracy. Wprowadziły one od dziś nowy uzupełniający urlop. Może trwać od 8 tygodni do 15 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji i tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko. Lub może też być zależny od masy urodzeniowej dziecka. Kto może ubiegać się o taki nowy urlop? Rodzice wcześniaków. Dokładnie tak. I dokładnie taką odpowiedź miałem zapisaną przy tym pytaniu, co oznacza 2-1 i zwycięstwo pana Włodzimierza. Gratuluję panu Włodzimierzowi, zrewanżował się. Dzięki za grę. A pan Mariusz, no niestety nie mógł wygrać. Jak się nie wie, że Barry Gibb to Barry Gibb, no to niestety w mniejszej grze nie ma się najmniejszych szans. Przynajmniej kiedy ja jestem w studiu. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Panie Robercie, będę próbował jeszcze się zrewanżować. A to proszę dzwonić, tylko proszę dać... jakąś okres karencji krótki, żeby innym też dać szansę, panie Mariuszu. Ja pozdrawiam serdecznie i dziękuję panie za dziś. Robercie, czy dla przegranych też dzisiaj jest nagroda, czy nie? Nagroda pocieszenia? No możemy ponegocjować poza anteną, dobrze? Porozmawiamy, a pan Włodzimierz wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ponieważ zima się kończy, to poproszę zespół Klincz z lat 80. i piosenkę Jaka lodu bryła. Paweł już szuka w bazie i myślę, że poza anteną też porozmawiamy o ewentualnym zamienniku, bo zobaczymy, czy to będzie, ale postaramy się, panie Włodzimierzu. Słówko jeszcze? Słówko na jutro? Oczywiście, słówko na jutro. Ach, już myślałem, że państwo zapomnieli, miałem taką nadzieję. Dobrze. W takim razie jestem otwarty na propozycję. Poproszę słówko Safandua. O, słyszą państwo, zapisałem, żeby nie zapomnieć. Panie Włodzimierzu, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.

kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me, yeah. Yeah, you stand by me. Well, your parents separated. Pan Włodzimierz z Koszalina wygrał dziś mniejszą grę i zdecydował, jak lodu bryła, czyli klincz, kończy poranną audycję. Za 7 minut będzie 9, o 9 oczywiście serwis Trójki Sport i Pogoda, a później niespodzianka.